After Party. Chrome Sparks w utworze Wake. To pierwsza w dzisiejszym wydaniu audycji After Party, zupełna nowość. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam wszystkich tych, dla których trwa jeszcze sobota oraz tych, którzy rozpoczęli już niedzielny poranek. Ponieważ w przyszłym tygodniu nasze spotkanie będzie pierwszym wiosennym, dlatego dziś jeszcze kilka bardzo zimowych dźwięków. Kolejna dziś nowość w tej chwili, duet Howling, wytwórnia Ninja Tune i utwór Phases. Max Cooper z doskonałej płyty Emergence. Występując na żywo, korzysta ze skomplikowanego systemu aż 48 głośników. To bardziej przypomina instalację artystyczną niż zwykły wieczór w klubie. Kolejny fragment tej właśnie płyty nazywa się Waves. Benjamin John Power, występujący jako Blank Mass, fragment jego najnowszej solowej płyty World Eater, z której słuchaliśmy już w zeszłym tygodniu. Ten fragment nazywał się Hive Mind. Kolejna nowość z Wysp Brytyjskich, kolejne wspomnienie festiwalu Unsound w audycji After Party. Forest Swords i najnowszy singiel The Highest Flood. Wytwórnia Project Moon Circle całkiem niedawno obchodziła 15-lecie. Z tej okazji ukazał się fenomenalny box set zawierający ponad 30 oryginalnych nagrań. Jedno z nich za nami, Kafuka, czyli Eshima Kazuomi, a już za chwilę kolejny fragment tego potężnego wydawnictwa. Jilk w utworze All Dust Form. Nazywają się Jilk, pochodzą z Brighton, a to był fragment ich wydanej w zeszłym roku płyty In Need of Tess. Na zakończenie dzisiejszego wydania audycji After Party jeszcze Jay Daniel z albumu Broken Nose. Ja już dziękuję. Wojciech Barczyński, miłego dnia. To promocja. Proszę, skup się.